Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kończy się czas na skompletowanie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zaprzysiężenie jutro o 16.30. Do mieszkańców Inowrocławia zaczyna docierać gaz. Do końca dnia dostawy mają być przywrócone do przedszkoli i szkół. Statek z 14 osobami na pokładzie zatonął u wybrzeży Grecji. Trwa akcja ratunkowa. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Poinformował o tym Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, który zapewnił też, że Andrzej Duda przestrzega wszystkich konstytucyjnych terminów przewidzianych w procesie powoływania Rady Ministrów. Konstytucyjnych terminów i procedur dochowa też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapowiedział, że po zaprzysiężeniu spotka się z Mateuszem Morawieckim. Zaproszę go do Sejmu i porozmawiamy o tym, jak wyobraża sobie złożenie exposé, poddanie się głosowaniu o wotum zaufania dla jego rządu. To spotkanie jest nieuniknione, dlatego że konstytucja bardzo precyzyjnie opisuje zadania premiera i bardzo precyzyjnie opisuje zadania marszałka Sejmu. Premier ma sformować rząd, uzyskać nominację od prezydenta, a marszałek Sejmu na żądanie czy oczekiwanie premiera w ciągu 14 dni od momentu złożenia zaprzysiężenia rządu musi umożliwić premierowi wygłoszenie exposé i głosowanie nad tym exposé i jego rządem. Po zaprzysiężeniu rządu Mateusza Morawieckiego premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska, to nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Właśnie teraz gaz powinien wrócić do pierwszych odbiorców w Inowrocławiu. Do awarii stacji zasilającej doszło wczoraj. Usunięto ją tego samego dnia, ale po południu i przez całą noc zamykano kurki u odbiorców. W mieście rozpoczęto napełnianie sieci gazowej, mówi rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski. To jest proces dosyć skomplikowany, ponieważ nasze służby muszą zawitać do każdego lokalu, w którym zabrakło gazu. Natomiast mamy rzeczywiście w Inowrocławiu brygady sprowadzone z całego kraju. Będziemy ruszać z różnych miejsc i po kolei systematycznie przywracać dostawy gazu do wszystkich kolejnych mieszkańców. Priorytetem będzie dla nas przywrócenie dostaw gazu do szpitala. Do końca dnia mają być też przywrócone dostawy gazu do żłobków, przedszkoli i szkół. U wybrzeży Grecji zatonął statek towarowy pod banderą Komorów. Trwa akcja ratunkowa. Uratowano pierwszą osobę. W skład 14-osobowej załogi wchodzili obywatele Egiptu, Indii i Syrii. Do wypadku doszło około 8 kilometrów na południowy zachód od wybrzeży wyspy Lesbos. W akcji ratunkowej uczestniczą 2 śmigłowce, okręt marynarki wojennej i jednostki straży przybrzeżnej. W rejonie katastrofy wieje bardzo silny wiatr. Statek płynął z Egiptu do Stambułu z ładunkiem soli. Jedna osoba została ciężko ranna podczas antyislamskiej demonstracji w Romans-sur-Isère w południowo-wschodniej Francji. Manifestacja była reakcją na atak nożowników, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Grupa młodych ludzi magrebskiego pochodzenia raniła kilkanaście osób i śmiertelnie ugodziła nożem nastolatka. Około 80 osób zgromadziło się wczoraj w imigranckiej dzielnicy w Romans-sur-Isère, skąd pochodzą podejrzani związani z atakiem w Krypol. Uczestnicy protestu domagali się osądzenia sprawców zbrodni i skandowali antyislamskie hasła. Policja rozproszyła manifestantów i aresztowała 20 osób związanych z radykalną prawicą, które były uzbrojone w metalowe pręty. Jeden z uczestników demonstracji został brutalnie zaatakowany przez młodych mieszkańców dzielnicy. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna został uprowadzony ze swojego samochodu, rozebrany i brutalnie pobity. Lokalna prefektura potwierdziła, że ofiara trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Sprawa ataków w Krypol wywołała we Francji oburzenie. Według świadków i części obserwatorów był to akt rasizmu wobec białych. Policja zatrzymała 9 osób zamieszanych w morderstwo. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Po nieudanym dla Polaków inauguracyjnym konkursie pora na niedzielne zmagania w Pucharze Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Jedynym z biało-czerwonych z pucharowymi punktami jest na razie Dawid Kubacki, który w sobotę był 21. Kubacki wierzy jednak, że postępy przyjdą szybko.

I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up. Niedzielne wczesne popołudnie, 13 minut po 12. Trójka Kafe zaprasza niezmiennie na kawę i na ciacho. Dzisiaj dzień ciasta, a może takie bez pieczenia, szczerze mówiąc, nie umiem. Może jakaś wskazówka. Wafle się kiedyś robiło samemu na przykład. Pytanie również, które obowiązuje na Facebooku Trójki: sernik czy makowiec? A tutaj okazuje się, że jest też sermak. Nie ma to jak troszeczkę poszperać w internecie i czegoś nowego się również na ten temat dowiedzieć. Proszę łączyć się niezmiennie na słodko. Tymczasem, proszę Państwa, Tina za moment zmarła 24 maja, dzisiaj 84. rocznica jej urodzin, o czym też przypominamy na Facebooku Trójki. Wiele wspaniałych przebojów, ale na tę porę wybrałem właśnie ten. Myślę, że pasuje idealnie. W Trójce Two People. Living on the edge of life, up Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Jeden minut po 12. Sorry Boys, wracam. Do czego można wracać? Na przykład do ciasta. My dzisiaj w Trójce zaczęliśmy w audycji Trójka Cafe od deseru. Nikt chyba nie wspomniał o dobrych dawnych Napoleonka. Bardzo dobre, kruche, francuskie ciasto z bardzo dobrym wkładem śmietanowo, no jakimś tam smacznym, o tak. Po prostu nie ma co wnikać. Grunt, że smakuje. Można to świetnie z kinem połączyć, na przykład najpierw do kina. Przecież od piątku już jest wyświetlany Napoleon Ridleya Scotta, a później Napoleonka, takim ruszyć sznytem francuskim. Tymczasem, proszę Państwa, znowu wybieramy coś z propozycji do listy trójki z nowości. Osobiście jestem zdecydowanie na tak. Peggy Gou i Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Głosowanie niezmiennie na stronie trójki. 87 notowanie, oczywiście w piątek po 19. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ktoś mnie obarczył jak Memfin, zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem tylko wstyd. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Wypaczą na polach chory cel, poza moralnością księgi praw. Wola istnienia pod pachą. Trójkę, Polskie Radio, słychać moc w Dniu Ciasta. Mamy jeszcze czas, żeby ten temat trochę powałkować. Ja chcę zauważyć, że jakość ciasta zależy od jakości produktu. Jak są jaja wiejskie, jest mleko wiejskie, do tego jest kakao z Brazylii. Jakość kawy też jest. Kawa afrykańska, kolumbijska i brazylijska i Kenia. Zdecydowanie zgadzamy się. Nie ilość, tylko jakość. Jak powiadają, jesteś tym, co jesz. A jak niedziela, to również? I papieskie kremówki. Ja zawsze kremówki kojarzyłem sobie z Malibu. Kremówki w Wadowicach są dwie miejscówki, gdzie kiedy będąc trzeba po prostu skosztować. Tymczasem wracamy do gry. O, słodko, przytulasto, tak idealnie właśnie na niedzielę w Trójce z Kanka Nancy. Because you feel good, still. palca. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Trójka, Polskie Radio, 22 minuty do 13, 26 dzień listopada. Dzisiaj 84. rocznica urodzin Tina Turner. Mija ją 32 lata od premiery płyty Dangerous Michaela Jacksona, a 78 lat kończy żyjący basista, współzałożyciel jednego z moich ulubionych zespołów i z czasów z Peterem Greenem, później przez album Rumors do lat 80. No i tego bardziej popowego brzmienia kojarzącego się chociażby z płytą Tango in the Night. To właśnie John McGee, grupa Fleetwood Mac. In the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. That you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love.